ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสแห่งการได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกชั่วระยะที่เรานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่านั่งในเวลานี้หรือเรานั่งอยู่ที่กุฏิวิหารที่ตนอยู่อาศัยก็ให้มีความตั้งใจนั่งอย่างนี้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นอย่าให้กิเลสมารสังขารมารมาพาเอาจิตใจวุ่นวายไปภายนอกมีความสงบกายสงบวาจาสงบจิต การสงบจิตนี้เป็นการสำคัญคือว่าถ้าใจไม่สงบใจเลื่อนลอยใจฟุ้งซ่านใจไปตามอารมณ์กิเลสจิตใจนี่ก็เลยเป็นใจหลงใจเมาใจไม่รู้สึกยึดนั่นถือนี่ไปต่างๆนานาคือจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในใจอย่างว่าฤดูนี้เป็นฤดูหนาวเมื่อฤดูหนาวเข้ามาจิตนี้ก็มักจะมายึดมาถือมาหลงอยู่ในฤดูหนาวความจริงฤดูหนาวมันมีประจำอยู่ทุกปีต่างแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่หนาวเพราะมันผ่านไปแล้วแต่สิ่งใดที่มันประสบการณ์อยู่ในเวลาปัจจุบันอย่างว่าเดี๋ยวนี้ความหนาวมันยังมีอยู่จิตนี้ก็มักจะมายึดว่าเราหนาวเย็นมือเย็นเท้าเย็นหัวเย็นอะไรต่อมิอะไรคือจิตมันยึดถือว่าหน้าของกูตาของกูหัวของกูถ้าไม่ได้สวมหมวกก็เย็นหัวเย็นก็ช่างมันเป็นไรมันถึงตายก็แล้วไปเย็นเท่ามันก็ยังจะตายแล้วเขาจะเผาไฟอยู่มันไม่รู้เย็นมือมันก็ยังจะตายแล้วเขาก็เผาไฟดังนั้นอย่าให้จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่แค่อากาศความเย็นความหนาวความร้อนมันก็อารมณ์ในโลกอันนี้แหละเมื่อสิ่งใดกระทบตากระเทือนตัวขึ้นมาอย่างว่าหนาวมันเป็นโผฏฐัพพะสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายแล้วหนาวมันไม่ต้องการแต่ว่ามันต้องการอย่างอื่นผิวกายนี่เราต้องพิจารณาดูให้ดีหนาวร้อนเป็นธรรมของโลกจิตเราอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาตามอาการเหล่านี้ระงับดับหนาวให้หมดไประงับดับหนาวได้อย่างไรระงับไม่ให้มันหนาวหรือไม่ให้อากาศมันหนาวหรือไม่ใช่ระงับดับจิตอวิชชาคือจิตไม่รู้มายึดเอาตัวเอาตนเอาเนื้อหนังบางสังธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าเรานี่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อหนาวมาถึงเข้าจิตมันก็มายึดมาถือว่าเราหนาวตัวเราอยู่ที่ไหนเราหนาวอยู่ที่ไหนหนาวมันเป็นตัวอย่างไร นี่คือจิตไม่ได้มากำหนดพิจารณารู้จิตรู้ใจของตัวเองจิตใจนี่มันก็ยึดหนาวว่าหนาวเป็นของเราจะไม่ให้หนาวจะไม่ให้หนาวไปไว้ที่ไหนรูปร่างกายอันนี้เกิดมาในโลกนี้ทุกปีมันก็ต้องผ่านหนาวอย่างนี้ทุกปีเวลามันสัมผัสอยู่ในปัจจุบันจิตอันหลงแล้วมันก็หลงอีกในโลกนี้จะให้พอดีนะมันมีที่ไหนพอดีถ้าหากว่ามันพอดีทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่พอดีนั่นแหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกฟ้าร้องอะไรต่อมีอะไรมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นของจริงให้กำหนดรู้ในใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะไปมอบความไว้วางใจให้ผู้อื่นกำหนดรู้นั้นไม่ได้สุขที่เกิดขึ้นก็ตามทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ตามได้เสียอย่างไรที่มันเกิดมีขึ้นในตัวตนสัตว์บุคคลเหล่านี้คนอื่นผู้อื่นเขาก็กำหนดพิจารณาเขาจึงจะเข้าใจตัวเราของเราก็ต้องกำหนดพิจารณาอย่าไปให้ทุกขเวทนาเช่นนี้มาทับถมใจเรียกว่ายกจิตใจให้สูงขึ้นไม่ให้มาหลงติดโยคล้องโยแค่หนาวถ้ามันติดหนาวมันก็ติดอย่างอื่นทั่วไปเต็มโลกถ้ามันติดร้อนมันก็ติดสิ่งอื่นทั่วไปเต็มโลกเหมือนกันความหนาวมันเกิดขึ้นจากอากาศธาตุธาตุมันหนาวกระทบกันเข้าเกิดเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาสุขสบายจิตมันชอบทุกข์จิตมันไม่ชอบหนาวไม่ชอบถ้าว่าพอดีมันชอบใครเป็นผู้ชอบใครเป็นผู้ไม่ชอบมีอะไรอยู่ภายในนี้ต้องพินิจพิจารณาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้คำว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่ให้มันเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ให้มันมีหนาวมีร้อนหนาวร้อนเขามีอยู่ตามธรรมดาโลกพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ว่าอย่าให้จิตนี่ไปหลงไหลตามกระแสของโลกหนาวมาก็ไม่หลงไหลไปร้อนมาก็ไม่หลงไหลไปสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนว่าดีวิเศษก็อย่าหลงไหลไปติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีเหยียบย่ำซึ่งกันและกันด้วยวาจาด้วยร่างกายจิตใจอะไรก็ตามเจตยาได้ลุ่มหลงมัวเมามันเป็นโลกกระทำเมื่อโลกนามกายใจของบุคคลผู้ใดยังอยู่ในรูปนามอยู่ในโลกนี้ความสรรเสริญมันก็มีความนินทามันก็มีสุขกายสบายใจมันก็มีทุกกายทุกใจมันก็มีทีนี้เมื่อมันสุขกายสุขใจเราก็หลงลืมเข้าใจว่าเป็นสุขแท้ความจริงมันเป็นอามิสสุขมันสุขไปนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาเป็นทุกข์เมื่อมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ละใจก็หลงแหละเพราะไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการจะมาเกิดทำไมไม่ต้องการจะมาแก่ทำไมไม่ต้องการจะมาเจ็บทำไมไม่ต้องการจะมาไม่ต้องการจะมาตายทำไมถ้ามาเกิดในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมีอยู่อย่างนี้ทำอย่างไรก็พิจารณาภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งให้ปล่อยวางให้เห็นแจ้ง เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบไม่ใช่จะไปหลบนั่นหลบนี่ไม่ให้มันเกิดมันมีขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ของหลบจะต้องรู้แจ้งด้วยว่าอะไรอะไรทั้งหมดนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตอย่าได้ไปยึดไปถือไปลุ่มหลงมัวเมาไม่ให้จิตใจมาหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวกูของกูเป็นตัวข้าของข้าเป็นตัวเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี้เป็นอะไรเป็นเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละจะเป็นอะไรเกิดขึ้นที่ไหนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นมีรูปนามกายใจบังเกิดมีขึ้นในภพนี้ชาตินี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะอวิชชาตัณหาในใจนี่มันไม่ภาวนาให้มันแจ้งให้มันบริสุทธิ์ผ่องใสมันก็มาเกิดอย่างนี้ล่ะเมื่อมายึดมาถือเอาธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าก้อนอสุภกรรมฐานอันนี้ล่ะมันก็เป็นไปตามธรรมดาของเขานั่นแหละเมื่อความทุกข์มาถึงเข้าอย่างว่าทุกขเวทนามันเกิดขึ้นจากหนาวกระทบกันกับผิวกายจิตผู้อยู่ภายในนี่ก็มันยึดอยู่นะหน้าของกูตัวของกูเราอะไรต่อมิอะไรมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในคันหนาวมาเมื่อก่อนว่าเราหนาวก็ธาตุดินเขาหนาวแล้วไม่ดูธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาหนาวยึดไปยึดไปถือทำไมเป็นตัวเราของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้าบอกได้ว่าฟังก็บอกสิตัวกูไม่ต้องแก่ตัวกูไม่ต้องเจ็บต้องไข้ตัวกูไม่ต้องตายมันได้ที่ไหนไม่ได้เมื่อไม่ได้เรายังจะมายึดมั่นถือมั่นทำไมนี่แหละบทภาวนาก็คือว่าแก้จิตใจของตนให้มันรู้เท่ารู้ทันรู้จักปล่อยวางรู้จักละถอนปล่อยวางออกไปจะมายึดถืออยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้มันจะพ้นทุกข์ที่ไหนพ้นอย่างไรพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์ก็คือว่ารู้แจ้งตามความเป็นจริงไม่ไปทุกข์แทนใครใครดินเขาทุกข์ก็ช่างมันเถิดดินมันทุกข์น้ำมันทุกข์ไฟมันทุกข์ลมมันทุกข์ธาตุสี่ขันห้าเขาทุกข์รูปนามเขาเกิดแก่เจ็บตายเขาทุกข์จิตอย่าได้มายึดมาถือมันยึดถือมาแล้วมันยึดถือมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วมาพบนี่เดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ยังจะมายึดถืออยู่ทำไมความยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครจะไปแก้ให้กันได้พระพุทธเจ้าสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตก็เป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาชี้แจงแสดงผิดถูกชั่วดีบุญบาปให้สาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็สาวกทั้งหลายต้องเอาไปภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสราคะโทสะโมหะให้สาวกทั้งหลายมันเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายทุกโลกทุกนาจิตใครเป็นผู้หลงก็เอาจิตภาวนาเข้าไม่ให้จิตนี้ลุ่มหลงมัวเมาวนเวียนอยู่ในภพในชาติในความลุ่มหลงเหล่านี้ไม่มีใครจะไปแก้ไขให้ได้ถ้าหาว่าจิตใจนี้ไม่แก้ไขจิตใจของตัวเองมัวมายึดหนาวยึดร้อนยึดนั่นถือนี้ ไม่ตั้งใจอยู่ในธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัตินั้นไม่มีการไม่มีเวลาวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ปฏิบัติได้อยู่ทุกเวลาไม่ว่าหลับตาไม่ว่าลืมตาไม่ว่านั่งสมาธินั่งแบบใดยืนแบบใดเดินแบบไหนก็ตามนอนอยู่ท่านก็ให้พิจารณาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นดูความจริงมันมีอยู่ตลอดกาลไม่ใช่ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามันไม่มีมันมีอยู่ทุกขณะทุกเวลานั่นแหละอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกขังคือความเป็นทุกข์มันมีอยู่อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็มีอยู่ปรากฏการอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตเรานี่แหละมันไม่ตั้งไม่สงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่รวมจิตใจเข้ามาภายในปล่อยให้จิตใจเนี่ยมันพุ่งไปซ่านไปภายนอกลุ่มหลงมัวเมาไปตามหนาวร้อนตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทีนี้มันก็มืดล่ะมืด8ด้านมืด10ด้านมืดทั้งโลกมืดทั้งมนุษย์โลกมืดทั้งเทวโลกพรหมโลกเมื่อขาดภาวนาพิจารณาในใจของตนขาดสติสัมปชัญญะมันก็มืดคำว่ามืดก็คือมันหลงไหลโลภมาก็หลงไหลในโลภผ่านสายตาเสียงกระทบหูก็หลงไหลในเสียงจมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็หลงไหลในกลิ่นลิ้นลิ้มรสผ่าอาหารผ่านลิ้นก็หลงไหลในรสอาหารการกินใครหลงจิตดวงนี้นี่แหละจิตไม่ภาวนามันหลงไหลอยู่อย่างนี้มัวเมาอยู่อย่างนี้ไปแก้ที่ไหนก็แก้จิตนี่สอนจิตภาวนาในจิตเตือนจิตดวงนี้ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเดี๋ยวว่าตื่นตัวอยู่เสมอระวังตัวอยู่ทุกเวลาเผลอเมื่อใดเวลาใดกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็เหยียบย่ำยีจิตใจของผู้นั้นให้เหลวแหลกไปหมดจนไม่มีท่าสู้ไม่ลุกขึ้นมาสู้ในหัวใจปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมันทับมันถมมันวุ่นวายไปหมดอะไรทั้งหมดมันก็แก้กระแสอันเดียวกันทางนั้นเมื่อแก้จิตไม่ให้หลงไปตามความหนาวได้มันก็แก้ร้อนได้แก้อะไรอะไรได้หมดนั่นแหละถ้าหาว่าจิตมันมายึดว่าตัวเราหนาวเราเป็นหนาวหนาวเป็นเรานั่นก็แก้ไม่ได้มันก็ยึดอยู่ถืออยู่แล้วอารมณ์เรื่องราวอื่นๆมันก็เหมือนกันหมดมันกระแสที่มันหลงน่ะไม่ภาวนาไม่ตั้งใจให้มั่นคงไม่สงบแน่วแน่เป็นดวงเดียวจิตใจไม่มีพละกำลังจิตใจมันอ่อนแอทอดแท้จิตใจมันกลัวตายอยู่มันยอมไม่ภาวนาดูให้มันแจ้งนิวรณ์ธรรมต่างๆมันก็ทับถมล่ะกามฉันพยาบาทถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนมันก็ทับถมเข้าเมื่อมันทับถมเต็มที่แล้วก็ไม่รู้ไม่สิล่ะนั่งภาวนามันก็เป็นนั่งหลับเสียไม่ใช่ภาวนามันพาวนพาให้หลงเมื่อกระทบเหตุการณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กระทบเข้ามาเอาล่ะจิตน่ะมันปั่นป่วนเสียแล้วเป็นทุกข์เสียแล้ววุ่นวายเสียแล้วนี่คือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ ต้องตื่นตัวลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาในใจของตนให้ได้ไม่ได้อย่าไปยอมอย่าไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะตัณหาไปยอมตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสโทสะอย่าได้ไปยอมตายอยู่ในอำนาจกิเลสโมหะอวิชชาความไม่รู้นั้นจงแยกจิตใจนี้ให้มาตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเอาจิตสอนจิตเอาใจสอนใจเหมือนช่างตีเหล็กเขาเอาเหล็กตีเหล็กผลที่สุดกลายเป็นมีดพระจอบเสียมเครื่องใช้ไม่สอยได้ฉันใดผู้ปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสก็เอาจิตนี่แหละสอนจิตของตัวเองเอาจิตเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบไม่ใช่เพียงแต่จะมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันแล้วก็พัวพันไปอีกไม่มีทางแก้เมื่อไม่มีทางแก้ทางหลุดพ้นมันก็ไม่มีเลยเป็นเครื่องผูกมัดลัดลึงพันธนาการติดอยู่ข้องอยู่อะไรอะไรกะตัวกูของกูตัวข้าของข้าของเราทั้งหมดของเราที่ไหนสมบัติในโลกนี้ท่านว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินผลที่สุดมันก็ถมแผ่นดินน่ะมันจะไปไหนตัวคนเราตายก็ฝังดินเผาบนแผ่นดินจมเป็นดินไปมันจะไปไหนมันก็แค่นั้นสมบัติพระสถานที่มนุษย์มายึดมาถือว่าเป็นสมบัติของตัวผลที่สุดมันก็สมบัติแผ่นดินมันจะไปไหนรูปนามแตกแล้วก็ไปสู่ดินวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของมนุษย์มันจะไปยึดถือให้มันอยู่ได้อะมันจมแผ่นดินนั่นแหละทำไมไม่ดูนั่งแผ่นดินอยู่ทำไมไม่ดูแผ่นดินนอนอยู่บนแผ่นดินทำไมไม่ดูแผ่นดินเดินอยู่ในแผ่นดินนี่ทำไมไม่ดูไม่พิจารณาจิตใจของตัวเองปล่อยให้มันลุ่มหลงมัวเมาอยู่ทำไมเจ็บอย่าได้ขาดสติมีสติอยู่ทุกเวลาเมื่อมีสติอยู่ทุกเวลาสมาธิมันก็ตั้งลงไปให้ได้ทุกเวลาปัญญามันก็เกิดขึ้นทุกเวลาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกเวลาญาณคือความรู้แจ้งรู้จริงรู้ทั่วก็ย่อมเกิดมีขึ้นได้ในใจของผู้ปฏิบัตินี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในหัวใจนั่นแหละจิตมีที่ใดใจมีที่ใดมันก็โยที่นั้นดังนั้นในปากกันตั้งอกตั้งใจขึ้นมาไม่มีใครจะไปช่วยได้ตัวเองช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นจะไม่เป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้ในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสเป็นเรื่องของทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำสิ่งใดไม่รู้ศึกษาให้เข้าใจให้รู้สิ่งใดรู้แล้วก็ให้รู้แจ้งแทงตลอดไป